राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कोठी वृंदावन में हुआ। राम कैसे बचा बीमार सब दवाई सभी रोगों की एक दवाई है। अशुद्ध वस्तु को महत्व देने से ही अभिमान आता है। नाशवान वस्तु है उसको महत्व देने से ही अभिमान आता है। हमारे पास कोई वस्तु आ गई, विद्या आ गई, कोई पद आ गया, कोई अधिकार आ गया, तो वो आ गया चला जाएगा, रहेगा तो नहीं, उसको लेकर अभिमान आता है। बल आ गया, बुद्धि आ गई, योग्यता आ गई, विद्या आ गई, पद आ गया, अधिकार आ गया, कोई चीज आ गई तो उसको लेकर अभिमान होता है। नहीं, वो असत है, रहेगा नहीं, रहने वाला नहीं है। शरीर को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, विद्या को लेकर के, योग्यता को लेकर के किन्हीं किसी न किसी असद वस्तु उत्पत्ति विनाशशील वस्तु को पकड़ने से अभिमान आता है। भगवान को अपना माने, आपको भगवान का माने तो अभिमान नष्ट हो जाता है। देखो अधूरा होता है ना, अधूरा उसमें अभिमान आता है। एक श्लोक आता है संस्कृत में, संपूर्ण कुंभोन करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम विद्वान कुली नो न करोति गर्वम गुणैर्विहीनः भवन्ति। घड़ा भरा हुआ तो होता है, भरा हुआ तो वो उठाने में ले जाने में सुगमता पड़ती है, पर वो आधा रहते आधा घड़ा उसको ले उठाओ तो महाराज आपको हिला मारेगा, तंग करेगा और उसे पानी बाहर चलेगा, मालूम बहुत ज्यादा बाहर चलेगा और तंग करेगा और हल्ला मचाएगा। और पूरा होगा चुपचाप होगा, वजन तो ज्यादा होगा पर तंग किसी को नहीं करेगा। ऐसे ही गुण अधूरा होता है उसी अभिमान आता है। मारवाड़ी कहावत है, भरिया सो झिलके नहीं, भरिया सो झिलके ले झिलके सो आधा। मैंने कही आई पार का बोले अल्लाह था बहुत अच्छा पड़ जाएगा, तो दिल के स्वाद आए। तो अभिमान अधूरी जानकारी में होता है, कुछ भी नहीं जानते हैं उस अभिमान दूसरी तरह का होता है। कुछ नहीं जानते नहीं जानने का भी अभिमान होता है। ये ऐसी चीज है अभिमान, बड़ी विचित्र चीज है। हर एक हालत में अभिमान आ जाता है। हम एक बार असम जा रहे थे, धुबड़ी, तो धुबड़ी पहुंचे, पहले था ब्रह्मपुत्र के इस किनारे गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, तो इस किनारे थे, तो वहां मोहनलाल जी हमारे साथ में चले। हम तो चले तो मोहनलाल जी ने एक बात पूछी, मोहनलाल पटवारी की बात पूछी कि स्वामी जी हमारे 100-200 रूपये खर्च किया तो मेरे याद नहीं आता, और आसानी भी दे दे तो याद आती है, तो लोभ तो है नहीं, लोभ हो तो 500-700-200 रूपये आना चाहिए, और लोभ नहीं तो आसानी याद क्यों आती है, आसानी देनी पड़ती है। तो आपके अभिमान में ठेस लगी, मैं सत्यवादी हूँ, सच्चा हूँ, अच्छा ही करता हूँ, ये अच्छा ही अभिमान है, घोष में देनी पड़ी गई आसानी फंस गए, तो वो आपके अभिमान में ठेस लगी, इस बात याद आती है। ये बात कही थोपड़ी में गई तो व्याख्यान यही दिया, तो अभिमान तंग करता मेरा अभिमान, मूल कारण है मूर्खता, विषम जी, सिवाय विषम जी के और कोई कारण नहीं है, केवल मूर्खता कारण है। और यदि शांति हमको सबको मैं नमस्कार करूं तो अभिमान आ जाए, ऐसा माई का लाल सबको नमस्कार करे, और मैं किसी को नमस्कार करूं सब मेरे को करे, तो ऐसा है कोई? मैं कयो को करूं कि मेरे को करे, तो यथा भी प्रतार है कोई ऐसा? अब क्या करे आदमी, करे क्या? मूर्खता को छोड़ दे, नाशवान को अपनी न माने, अपनी मानते ही अभिमान आवेगा, रुके आगे मेरे पास, मैं बड़ा धनी हूं। ये किसी के पास नहीं रहा तू कैसे धनी हो गया? किसी पास धन रहा है, किसी पास बल रहा है, किसी पास राज्य रहा है, थोड़ी सी बात हो राज्य हो गया। तो असत के संग से सब दोष पैदा होते, शरीर को अच्छा मान लिया, धन को मान लिया, मन को मान लिया, तो सज्जनो अच्छा क्या है? अच्छा तो त्याग है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि बाबा जी बन जाए, सब अपना ना माने, नाशवान को अपना ना माने। आप देखो स्वयं परमात्मा के अंश हो और आप पकड़ते हो प्रकृति का अंश हो, मैंने श्रेष्ठ इंद्रियाणी, तो प्रकृति के अंश वो पकड़ेगा तो उसमें सब अवगुणा हो जाएगी, और आप साक्षात परमात्मा, आप परा प्रकृति हो, अपरा को आप पकड़ो मत, उपयोग करो, आपका संबंध अपना के साथ मत रखो, जिसकी प्रकृति हो उसके साथ रखो, परमात्मा के साथ, मैं परमात्मा, परमात्मा मेरे है, उसमें ही आप मूर्खता, उसमें ही आ जाएगा भजन करने वाला हूं मैं, भगत हूं। वास्तव भक्तियों से अभिमान नहीं होता है, भर्तरी अन्य एक श्लोक का याद आ गया, यदा किंचित जो हम बताते, मन में थोड़ा कुछ जानता था, पढ़ार कुछ जानने लगा था, तो मत वाले हाथी की तरह मैं जानता हूँ, बड़ा भय जानकार हूँ मैं, ऐसा अभिमान है। और जब अच्छे संतों का संग हुआ और कुछ जानने लगा, तो रे महान मूर्ख, मैं जानते ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ, जैसे बुखार उतरे वैसा अभिमान उतर गया, बुखार आ जाए और वो बुखार उतर जाए, हल्का हो जाए, ऐसा हल्का हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो स्मृति ज्वर एव मदो में तत्ता, बुखार उतर गया। तो अधूरी जानकारी में अधूरे पद में अभिमान आता है, पूर्ण होने पर नहीं आता। तो अधूरे में अधूरा आयुष्य है ना, आधा शहर आधा नहीं है, उसको पूर्ण करने की चेष्टा करो, अधूरे को मत देखो, अधूरे अधूरापन देखो, पूर्ण करने की चेष्टा करो, केवल पूर्ण पूर्णता में लग जाओ कि पूर्ण कैसे हो जाए, पूर्ण कैसे हो जाए, मैं ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। और अधूरे में डेरा लगा दोगे, मैं जानकार हूं, तो बड़ा भारी अभिमान आएगा, बहुत अभिमान आ जाएगा। इस वास्ते अपने पूर्णता करनी है, मैं तो पूर्णता का जिज्ञास हूं। अधूरे में अभिमान करने से मूर्खता रहती है, मूर्ख जाती नहीं कभी, आपको दूसरों को सबको दुख देगा, दुर्गति होगी। इस वास्ते पूर्ण जो परमात्मा है सर हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, सब भगवान का है, हमारी जो चीजें सब प्रभु की है, प्रभु की है, मैं भी प्रभु का हूँ, मैं भी मेरा नहीं हूँ प्रभु का हूँ, मेरा भी कुछ नहीं है प्रभु का है, प्रभु मेरे है, सब कुछ प्रभु का है, मैं भी भगवान का ही, मेरा भी भगवान का ही है, भगवान ही मेरे है, ध्यान दो। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, आपके पास कोई भी वस्तु है, क्या वो वस्तु पहले थी आपके पास? क्या पीछे वो रह गया आपके पास? क्या सदा उस वस्तु के साथ आप रहोगे? क्या वस्तु सदा आपके साथ रहेगी? केवल इसमें विचार करो तो उसका अभिमान नहीं आएगा। इसे मैंने एक बार बहुत बार कई फिर कह देता हूं कि संसार का वियोग ही नित्य है। संसारिक वस्तु नित्य नहीं है, वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, वियोग ही नित्य है। अगर ये बात आ जाए सब ममता छूट जाएगी, अभिमान छूट जाएगा, कामना छूट जाएगी, इच्छा वासना छूट जाएगी, सब अवगुण दूर हो जाएंगे। संसार का वियोग ही नित्य है। आप हम पहले जानते नहीं थे, वो कब से है? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। तो पहले हम आपको नहीं जानते, आप मेरे को नहीं जानते थे, और अंत में आप अलग और हम अलग होंगे। जितना संसार का संयोग है उसमें वियोग होगा ही, तो पहले ही वियोग मान ले निहाल गया है। संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर ले। मैं व्याख्यान देता हूं, क्या हर समय व्याख्यान दे सकता हूं? अभी कंठ खराब कर नहीं बोल सकता। ठीक, ये आगंतुक चीज है नहीं हमारे पास, तो अंत में छूटना ही नित्य हुआ। धन पास में सदा रहेगा, जवानी सदा रहेगी, क्या विद्या सदा रहेगी, क्या शरीर सदा रहेगा, इनका वियोग ही नित्य है। अगर आप कृपा करके संसार के वियोग को स्वीकार कर ले, और नित्य परमात्मा का नित्य योग है, उसका वियोग कभी होता ही नहीं, इनमें एक को साध कर ले, एक का नाम योग, दुख से योग वियोग, योग संहितम असमतम योग उच्चते। क्या गीता ने बात कही है, संसार का वियोग है वो योग है, और परमात्मा की स्थिति है वो योग है। इसमें एक करो दोनों हो जाएगा, दुख संयोग वियोग में योग संहितम असमतम योग उच्चते, समता परमात्मा का नाम योग हो गया। दुख से दुख वाले संसार उसका वियोग योग है, गीता का योग है, दोनों योग एक है। संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा अपने अपने परमात्मा के, ये बात सच्ची, और संसार अपना नहीं अपना संसार के नहीं, ये बात है सच्ची। जो किसी बात को लेकर अभिमान हो वो चीज सदा नहीं रहेगी आपके पास, आप उनके साथ नहीं रहोगे सदा। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। ये सच्ची बात को स्वीकार करो, अभिमान नहीं आएगा, सब छूट जाएगी सभी। अरे उस भगवान को सब जगह देखने लग जाओ तो याद हो जाओ, सब भगवान है, सब भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, भगवान है, भगवान है। जो भगवान आए अभिमान मन सब गया। एकादश कंध में लिखा है, नरेश स्वभिक्षणम मद भावम स्वभावयत हो जाए। सब में भगवान को देखे, सब में जितो देखो सब भगवान को देखे। तो स्पर्धा सुजा तिरस्कारा साहंकारा अहंकार के सब दूर दूर हो जाए। सबको मन से दंडवत करे, मैं तेरा दंड, ब्राह्मण आगे दंड, सूअर है, कुत्ता है, गधा आगे नमस्कार, कूड़ा कचरा पड़ी आगे दुर्गंधी आ रही है, बाप प्रभु कैसे आप बड़े हो, अरे दुर्गंध रूप से बढ़ गए, कहीं ब्राह्मण रूप बढ़ गए, कहीं गाय रूप से, कहीं गधा रूप से, कुत्ते रूप से बढ़ गए, वृक्ष रूप से बढ़ गए, पत्थर बढ़ गए, पहाड़, वाह वाह वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किया है, गंदी से गंदी तटी साहब महात्मी, वाह प्रभु क्या रूप धारण किया है आपने, कैसे कैसे हुए। मत्त परतर नान्यत वासुदेव सर्वमिदिस्त महात्मा सुदुर्लभ, ऊंचे से ऊंचा महात्मा क्या वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने क्यारी को नहीं बताया, गुणातीत को नहीं बताया है, और किसी योगी को नहीं बताया है, वासुदेव सर्वेश्व महात्मा दुर्लभ बताया। अच्छा मंदा जो कुछ दिखे ये सब विकृति हुआ हुआ है, तो परमात्मा एक मिट्टी तो है, सब ये बटा मकान जल ये मिट्टी तो है, और है क्या जो मिट्टी, वो पहले परमात्मा से, तो सिवाय परमात्मा कोई तत्व तो है ही नहीं। है ही परमात्मा केवल। बर्ताव करने में अंगुलियों का बर्ताव भी एक नहीं होता, तो सब बर्ताव एक कैसे होगा? सब है परमात्मा, अनेक रूप है। बताओ यथा यू करो, ठीक हो जाएगा, मौत हो जाएगी। आदर्श प्रारंभ मन से किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। तीन बात याद रखो। कहीं बुरा है ऐसे बुरा की स्थापना ना अपने में कर ली ना औरों में, मैं बहुत बुरा हूँ ये भी नहीं करना, और बुरा है नहीं, बुरा है नहीं, बुरा आदि अंत वाली होती है, बुराई नित्य होती नहीं, कभी कहीं भी बुराई नित्य रहने वाली है ही नहीं। तो कोई बुरा है ऐसा मत मानो, किसी का बुरा चाहना मत करो, किसी का बुरा मत करो, संसार मात्र की सेवा हो जाएगी, त्रिलोकी मात्र की सेवा हो जाएगी, बड़ा भारी माध्यम है इसमें। ये देखने में तो मामूली दिखती है, बड़ी ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। अपने मन से कोई भी बुरा दिखे, राम राम राम राम राम राम, भगवान को हे नाथ भूल गए, हे प्रभु भूल हो गई, भूल हो गई, मन ही मन में कहने की जरूरत नहीं, औरों को बताने की जरूरत नहीं। अभिमान आवेगी कैसे? अभिमान तो दूसरे को छोटा समझोगे तभी तो आवेगा। अभिमान का तात्पर्य यही है, वहां धूपड़ी मान तो मिलने यही कहा, दो मिलान करके और छोटा बड़ा समझोगे तब अभिमान आवेगा। दूसरों को छोटा नहीं समझोगे अभिमान आप कैसे आवेगा? तो ये सब भगवान है, कोई बुरा है ही नहीं, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, बुरा कोई नहीं परमात्मा का स्वरूप, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है। वह गंदा और भला और दुष्ट और सज्जन और कसाई और महात्मा और तत्वज्ञ और जीवन मुक्त हो, ये अंगुलियां छोटी बड़ी होती है, जो छोटा बड़ा होता है तत्व कोई छोटा बड़ा नहीं, मिट्टी के बने हुए बर्तन में कोई छोटा बड़ा होता है, कार्य अलग होता है, पर तत्व से मिट्टी है, ऐसे तत्व से ही परमात्मा है, वो तत्व की हो गया, तत्व ज्ञानी हो गया। कैसे आएगी बुराई? और किसी को बुरा नहीं, अभिमान कैसे आएगा? अभिमान तो दूसरों को बुरा समझो अपने को भला समझो तब तो होता है, दूसरों का मिलान किया अभिमान आया। आप जानकार नहीं हो, मैं जानकार हूं, अभिमान आ जाएगा। सभी जगदीश्वर का रूप है, अच्छा बंदा दो को पहचान करके किसी में भी हल्कापने का भावना भाव रखा अभिमान, क्या दृष्टि बोलो भाई, शंका उत्पन्न इसमें, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, संदेह नहीं है। करना क्या है? गाय को निरोग करने के लिए मैं मिट्टी निकालना, कीड़ों को निकाल करके किसी जगह छाया में कहीं गंदगी में रख दो, मैदा और पड़ा है वहां पर रख दी, गाय से निकाल दिया, और दवाई निकाल दो, मारने की चेष्टा मत करो, सांप है बिच्छू है कीड़ा है मच्छर है खटमल है सांप है, मारने की चेष्टा करो, उसका उपयोग करो महाराज, ऐसा रूप है उसकी सेवा होती। मैं तो कहूँ चोर के साथ में मारपीट करो तो भी महाराज यही सेवा है, वो पद सुनाया था नहीं तो पद सुना देगा आपको, ये सेवा है, कीड़े की भी सेवा है, गाय की भी सेवा है, द्वेष किसी का ना हो, भला सबका हो। अब उस भला करने में गाय के द्वारा भला ज्यादा होता है, इस बार गाय के रक्षा ज्यादा करो, किसी को बुरा समझना बुरा करना नहीं, करना भला है सबका ही। आपका का प्रश्न है महाराज जी, कीड़े दवाई बिना मरते नहीं है, कीड़े दवाई बिना नहीं मरते हैं, तो कीड़े मर जाते हैं फिर दवाई देते हैं तो। अरे मर जाते हो भी हानि नहीं है, कीड़े मर जाए ग्रह पर जाए तो हानि नहीं है, थोड़ा नुकसान हुआ फायदा ज्यादा हुआ व्यवहार में। और परमार्थ में गऊ जैसी कीमती चीज है, उसका कीमती चीज कीड़ा नहीं है। गाय के द्वारा जितना भला होता है, दुनिया का हित होता है, उतना कीड़ों के द्वारा नहीं होता। तो दुनिया का हित किसने हो, उसमें ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने से वो अंग ठीक हो जाता है, तो ठीक होने के लिए काटना भी काटना हो जाए। अर्जुन ने युद्ध किया, अब तो बात कीड़े नहीं कहते हो, मनुष्य को मारा, और वो गुरुजनों को, द्रोण भीष्म कसम प्रथम भीष्म द्रोणम, द्रोण है भीष्म है कृपाचारी है, ऐसे ऐसे बड़े आचार्य कैसे मारू भगवान के लिए। वहां ये मारना और करना ये हिंसा हिंसा नहीं है, कर्तव्य क्या है आपका, आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य करो, कर्तव्य में मना रहे खेती मानो हिंसा होती कोई काम नहीं। सर्वारंभ आई दोषे धूमे नाग दी, गीता ने कह दिया कोई आरंभ करो उसमें कुछ न दोष आवेगा ही, जहां अग्नि स्वर्ग धुआं होगा ही, कोई आरंभ करो उसमें कुछ दोष आवेगा। सर्वारंभ आई दोषे ना धूमे नाग दी वृथा, कोई आरंभ करो दोष आवेगा, तो आरंभ साथ ही आज्ञा करो, ख्याल रखोगे शास्त्र क्या कहता है, महात्मा क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, उसी अनुसार करो अपना, अपना स्वार्थ अभिमान छोड़ करके, स्वार्थ और अभिमान ये भुलाने वाली चीज है, इनको छोड़कर संत महात्मा क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उस तरह से करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो। अरे दिन भर गला काटना पाप नहीं लगेगा, सुख दुख के समय के द्वारा लाभ लाभ हो जय जय तो युद्ध आई नहीं पाप वापसी, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान समझ करके कर्तव्य का पालन करना है। अर्जुन की यही तो हिंसा जची हुई थी, कदम भीष्म द्रोण चवन शिशु भी प्रतियोगिता में भगवान रिजुट करे यार, तो काम तो करना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। उसमें वर्ण और आश्रम उनकी अलग अलग बात है, जैसे साधु है तो साधु का विशेष धर्म होता है, खेती करने वाला उसे नहीं होता है, उसमें भी जैसे ब्राह्मण है तो धर्म और है, जैसे कोई मेघवाल है मैथर है उसको और तरह का है। अब वे दसों पद खा जाए तो पाप नहीं लगता उनको, शास्त्र में बताया सब व्यवस्था की है, उसको दोष नहीं लगता, ब्राह्मण खाता है दोष लगता है, ऐसे बारीक सही चीजें है। मूल में अभिमान और स्वार्थ, हम ग्रस्त में कैसे रहे इस पुस्तक में प्राय यही बात लिखी हुई, लोगों ने बड़ी पसंद करी, थोड़े दिनों में लाखों छप गई, 4,70,000 5,00,000 बात यही है अभिमान स्वार्थ, आप दे देना आयुषण तक यही है, अभिमान स्वार्थ का त्याग है, बात इतनी है उसमें, सभी सभी सभी लोगों पसंद कर ली, बड़ी बढ़िया बड़ी बढ़िया बड़ी बढ़िया बात इतनी है, ठीक पढ़ कर देख देना आप, अभिमान स्वार्थ का पक्षपात छोड़कर अभिमान स्वार्थ का त्याग करता हूं करो, सब काम से हो जाएगा, सब सब हित बुद्धि सबकी, सर्व की हित बुद्धि सबकी सेवा, पर हित सरिष पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाहि, हित की दृष्टि से करना पड़े। शुरू में थे सेवा के लिए गए थे, अकाल पड़ा हुआ था, तो इधर रात्रि को शीतकाल था, बाढ़ निकले तो शेर जी ने कहा जैसे अर्जुन को मारो बाढ़, ऐसा हम भी कहते हाँ मारो, पाप थोड़ी लगेगा, और भी आवश्यकता है वहां जरूरत है, हमारो बात हम कह सकते हैं, हमारे कोई बाधा लगती है स्वार्थ में अभिमान में, ये बात है, ये छोड़ करके और हित दृष्टि सबके हित दृष्टि, सुख नहीं पर हित श्रेष्ठ धर्म है। हित कैसे हित कैसे नारायण नारायण नारायण मौत हो जाएगी। केवल स्वार्थ छोड़ता है ना, स्वार्थ अभिमान मिट जाएगा। हाँ बारीक में समझ में नहीं आती, बारीक उसमें मिट जाए बिल्कुल। स्वार्थ अभिमान मिटने पर कोई अभिमान नहीं रहेगा, स्वार्थ छूटने से केवल। हाँ स्वार्थ से स्वार्थ छोड़ हो जाती है, हो जाए एकदम ठीक हो जाएगा। फिर आप अटका हुआ पूछ रहे हैं कि जहाँ अटका हुआ था जहाँ आता है ऐसे पूछ ले रहा, फिर नहीं।